वो ऐसे लोग हैं जो कंजूसी करते हैं और दूसरे लोगों को भी कंजूसी की तलकीन करते हैं, और जो शख्स मुंह मोड़ ले तो याद रखो कि अल्लाह ही है जो सबसे बेनियाज है, बजाते खुद काबिल तारीफ।